Sziasztok, ez itt a Gamer365 Podcast júniusi kiadása, és mivel június van, júniusban van az E3, miről is szólhatna a Gamer365 Podcast? Mint az E3-ról. Az E3-ról. Aki az E3-ra tippelt, az nyert valamit. Kicsit késő van szerintem, de mindegy, megcsináljuk, tehát gond nélkül, még akkor is, ha ez az E3 annyira azért nem volt rettentesen izgalmas. Sőt, magunkban már azt mondtuk, hogy soha többet nem lesz izgalmas E3. Olyan E3-ak, mint a régi jó E3-ak, amikor még a férfiak férfiak voltak, és a nők nők, és az ég kék volt, és a fű zöld, azok már nem lesznek soha. Megváltozott az világ, azt kell, hogy mondjam. Az utóbbi 2-3-4 évben. Ez a online világ, ez tönkretette ezt az E3-at tulajdonképpen. Mert ez a twitteres, facebookos, gaming oldalas, kommentelős, mocskos, szemét, modern világ, ez betett azoknak az izgalmaknak, mint amikor még a átlag gamer az izgatottan laposta fel a következő, a kedvenc papírjáték újságjának a júliusi kiadását, aki egy hónapos késéssel beszámolt neki arról, hogy mi is volt az E3-on, és ott így lapozott, ezek általában ilyen 30, 40, meg 50 oldalas ilyen terjedelmes, szörnyűséges tartalmak voltak, amit az olvasó mindig szeretett, mert így lehetett böngészni, mindig volt benne számtalan ilyen apróbb, meg kisebb, nagyobb újdonság. Megírni az brutális volt őket, tehát aki szerintem rajtam kívül, Olden, te írtál ilyesmit, papírlapba, horrorisztikus volt ezeket megírni. De a lényeg az, hogy ott találkozott rengeteg újdonsággal. Most meg úgy néz ki a dolog, hogy a Microsoft konferenciával fogjuk kezdeni a mi kis podcastes beszélgetésünket. Microsoft konferenciát konkrétan a konferencia kezdete előtt 5 órával tudtunk mindent. Azt is tudtuk, hogy mikor, mit, hogy a Halo 4 lesz, vagy Halo 4 elnézés mielőtt. Hello! Tehát a Halo 4 lesz a végén, mindent tudtunk róla. De nagyjából tudtuk már előtte 2 héttel, hogy merre hány lépés. A Halo 4-et meg sejtettük, de ennyi. Sony-éknál szinte ugyanez. Ott ugyan konkrétan egyértelmű és teljes szivárgás nem volt, de darabjaiban tudtuk az új PSP nevét, nagyjából tudtuk, hogy milyen játékokat fog, szivárogtak ki belőle képek, alig maradt meglepetés. A Nintendo őrizte meg egyedül azt a kis meglepetés faktort, hogy ott a gép nevét nem sikerült senkinek kitalálnia, mert még közvetlen előtte is voltak, hogy Nintendo Stream, meg a Project Cafe az a bevallott munka címe volt, vagy munkaneve volt, a Csak Nintendo, vagy valami őrültséget még én is tettem ki. Na, nem is emlékszem, hogy mi volt. Egy pletykát, amiről azt állították, hogy az lesz. Lényegtelen, a nevén kívül viszont szinte minden más tudtunk róla. Csak a konkrét kinézetét nem. Úgyhogy úgy mentünk neki ezeknek a konferenciáknak, mi is újságíróként, meg aki minket olvasott, és nagyon helyesen tette, hogy minket olvasott az E3 alatt, hogy nagyon sok mindent tudott. És ez kiölte az izgalmat, kiölte a megaton lehetőséget ezekből a konferenciákból. Szerintetek? Valakinek hozzáfűzni valója? Szerintem az FF13 360-as verzióban volt az utolsó jól őrzött nagy titok játék frontján, amiről tényleg sok minden kilékelődött azon az E3-on is előtte, de az nem valamiért. Én azt gondolom, hogy az előbb mondtál a twitteres dolgok kapcsán, hogy túl sok újságíró tudott dolgokat, amiket elmondtak nekik, és túl sokan érezték úgy, hogy az ő Twitter követői számát meg lehet nyomni mondjuk másfélszeresre, hogyha elnyom valamit, vagy mondja, hogy hát fogjátok látni ezt és ezt a karaktert egy óra múlva. És ez minden, sok ilyen újságíró van a piacon, meg sok leakelődő ember leakel. Szóval kileakelődött annyi minden, hogy ez, ha csak mindenki csak egy picit szólalt el magát, akkor ebből láthatod, hogy akkor az E3 előtti héten már elkezdődtek a szivárgások. Úgyhogy igen, én is így érzem. De most szerinted ezeknek a leakelődéseknek egy része nem tudatos marketing fogás? Miért kellene tudatos marketing fogásnak lennie? Hát amikor a Microsoft úgy dönt, hogy a Halo 4-et például ott és akkor fogja bemutatni, akkor hogyha ők tudatosan akarnák, akkor nem pletykaként eresztenék ki, hanem kiraknák egy héttel korábban a trélert. Ugyanúgy el tudnák jutatni bárki az, mert a live-on egyből meg tud jelenni ugyanúgy. Tehát ez E3-on bejelenteni valamit még mindig nagyobb erő, mint külön Tehát még most is. Jó, hát nálunk sem volt túl nagy durranás az E3, mi nagyban rákészültünk, autóval hoztunk nagy tévét, bekészültünk, minden pattogatott kukorica. És igazából is ültünk, néztünk, és így vége lett ennek a konferenciának, és nézzük meg a következőt, hát ha az jobb lesz, annak is vége lett. Aztán jött az Ubisoft konferencia, ahol így egy-két érdekes dolog, tehát számomra talán az volt az egyik legizgalmasabb dolog, mert olyan dolgokat is láttunk, ami ténylegesen ugye előre nem voltak bejelentve, tehát ilyen újdonság szempontból talán az volt a legüdítőbb konferencia. Aztán másnap a Nintendo, nagyon rákészültünk, hogy na most itt lesz új gép. Furmos barátom Rehin is, ugye le kellett őt láncolni körülbelül, mert annyira föl volt ajzva, aztán hát a végére így, na de majd ezt akkor, amikor a Nintendo konferenciáról beszélünk, és hát ugye így elszaladt, és tényleg nem volt Megaton, nem volt olyan dolog, ami miatt a szívünkhöz kaptunk volna. Azért nem volt, tehát nem volt rossz, azért évente egyszer jó végignézni ezeket a műsorokat, ezeket a nagy cirkuszokat, amiket így nekünk összeraknak. Hát egyetértek én is abban, hogy ez a modern információáramlás kicsit kinyírta az egész E3-at. Már csak azért is, mert az E3 előtt egy-két hónappal a későbbi legfontosabb bejelentések kapcsán annyiféle pletyka meg mindenféle előjön, hogy valamelyik csak igaz lesz közülük, hiába van ötféle verzió, tehát már csak ezért is nehéz meglepődni. A Wii-nél is ez volt, hogy voltak variánsok, és az új Nintendo konzolnál. Aztán a véglegesnél hiába nem tudtunk meglepődni, mert a részletekből, a pletykákban levő részletekből össze lehetett rakni az egészen. Menjünk sorban. Úgy fogjuk csinálni, hogy végigmenjünk a három konferencián, ahogy azok történtek, tehát Microsoft, Sony és Nintendo, és mindenki másról fogunk még egy külön blogban beszélni. Jó? Microsoft. Mi főbb történések mik voltak? Rengeteg kinek cucc. Pár olyan kinek cucc, ami ilyen hardcore-abb kinek cucc. Egy darab Forza Motorsport 4, egy darab Halo remake idénre, Gears of War 3 szintén idénre, de hát őt már elég régóta, sőt már bétával is játszottunk. A nagy bejelentés, úgymond az a Halo 4, amit azért sejtettünk, hogy az így előbb-utóbb felbukkan. Az újdonság maximum annyi volt benne, hogy Xbox 360-ra jön jövőre. Tehát konkrét időpont és konkrét gép, ugye sok találgatás volt, sőt még a bejelentés után sem akarták páran elhinni, hogy ez jövőre még Xbox 360 lesz, és nem Xbox 720, vagy Xbox 3, vagy valami, és nem annak lesz a nyitócíme, Ez egy Xbox 360 játék lesz. Sőt, a megfogalmazás az volt, hogy egy új trilógia Xbox 360-ra, amire az ember azért úgy fölkapta a fejét, hogy ez mit jelent, jelenthet akármit. Nem hinném őszintén szóval, hogy két éves megjelenésekkel számolva az utolsó 2016-ban jelenne meg Xbox 360-ra. Bármilyen furcsa ez a világ, bármi megtörténhet. Úgy is jön a világ vége 2012. decemberében, úgyhogy innentől kezdve trilógia vagy nem trilógia, teljesen mindegy. Bárki bármit ígérhet. No, tehát egy olyan konferencia volt, ami, és itt kicsit megfordítom a konferencia megítélését, és inkább azt mondom, amit láttam így reakcióban, hogy nagyon sokan azt mondtátok, írtátok, hogy kinek. Hogy ez volt, erről szólt ez a konferencia, ami szerintem így nagyjából helytálló. És így kicsit nekem is kétféle véleményem van róla, egyrészt játékosként, hát tényleg jó sok kinek cucc volt. Jó sok kinek cucc volt ebből, jó sok olyan is, amit egy olyan játékost, aki mondjuk Xboxot Halo miatt vett, vagy ilyesmi miatt vett, az valószínűleg nem érdekli. Tehát őt nem fogja izgalomba hozni a Disney Theme Park látogatós valami, nem fogja izgalomba hozni a egyért. Ez a Misty-t, az a mi is a címe? A Tim Schafernek a Once Upon a Monster. Egyébként tök aranyos az a játék, ettől függetlenül. De ezek nem fogják izgalomba hozni, egyébként engem sem hoz izgalomba. És én is jobban szeretném, hogyha valami más készülne ezek helyett. Ez van egyrésztről. Másrésztről viszont az van, hogy a Microsoftnál az üzleti racionalitás az a kinek irányába mutat. Ezt látni kell, hogy ebből a cuccból, ebből erős fél év alatt lenyomtak, kinyomtak boltokba számukra eladottnak tekinthető mennyiség, az 10 millió belőle. Az nagyon sok. Az egy új konzol esetében is, egy új konzolt indítanak, nagyon megelégedésre okot adó szám lenne az Xboxból, nem ment el ennyi. Nyilvánvalóan kicsit más a két-két helyzet, de hát a 10 millió az sok. És még mi most is viszik-veszik, az Xbox 360 eladásokon látszik, hogy a Kinect megjelenése, az egy, talán még ők fogalmaztak, így adrenalin volt nekik a karjukba, és ez így is van. Magyarán szólva, ha a Microsoft most azt mondaná, hogy nem a Kinectet támogatjuk gőzerővel, az üzleti öngyilkosság. Magyarán szólva, ők a Kinectet fogják támogatni az Xbox 360 hátra lévő életciklusában, ami mondjuk úgy, hogy már annyira nem hosszú, de még nem is holnap után lesz a vége. Egy másik dolog az, hogy mi lesz a hardcore közönséggel. Ez egy kérdés egyébként. A most, ha azt mondod, hogy a jelenlegi ősztüket nézed, akkor a hardcore közönségnek annyira jelenlegi ősszel nem lehet problémája. Mert hogy gyakorlatilag az életben lévő neves sorozataikból a Halo-ról lehet vitatkozni, hogy az mennyire folytatás, egy olcsóbban adott remake, de a Forza Motorsport 4 és a Gears of War 3 azok számozott teljes értékű folytatások. Hogy mi lesz 2012-ben, meg 2013-ban, az egy kérdés, nem nagyon lehet tudni, mint ahogy másnál sem nagyon lehet tudni. Tehát többi konzolgyártónál sem látod egyedülre a 2012-es, 2013-as kínálatot. A záró gondolat ehhez ahhoz tényleg fáradtak vagyunk. Tehát a záró gondolat ehhez az, hogy azért látszik, és ez nem csak a Kinectre igaz, hanem sok minden másra is, hogy a generáció utolsó harmadában, negyedébe értünk. Aki az előző generációban aktív játékos volt, bizonyára emlékszik még arra, hogy például a PlayStation 2, ami az előző generációnak a vezető és meghatározó konzolja volt, mik voltak azok a címek, vagy mik voltak azok a játékok, vagy újdonságok, amik a végén adták el a konzolokat. Ez az iToy volt egyébként, ez a Buzz volt, aki még emlékszik a Buzzra, és a SingStar volt Európában. Igen, ezek a casual cuccok. Volt egy-két hardcore játék, de ott is inkább a third party-k szállították, mint hogy a Microsoftnál is a third party-k szállították. Tehát azt mondom, hogy ez egy viszonylag természetes ciklus, amikor elér a gép odáig, hogy a casual közönségnek akarják eladni, a casual közönségnek pedig ezzel akarják eladni. A nagy kérdés az, hogy a Microsoft mennyit tanul a Kinect sikeréből, és ezzel párhuzamosan a Nintendo-tól. Nintendo-nál látszik az a probléma, hogy ami nagyon jó volt nekik 4 éve, miszerint a casual közönséget beszippantották, az most annyira rossz nekik. Casual közönség abba hagyta a Wii vásárlását, a hardcore közönség pedig nem veszi meg. Tehát a példa itt van, hogy lehet casual közönségnek is játszani, sőt kell is, ellenben a régi vásárlóidat nem szabad elveszteni. Tehát ez itt a nagy feladat, hogy ezt megtegyék, és ez egy érdekes folyamat lesz, amit érdemes lesz figyelemmel követni. A Kinectes felhozatallal kapcsolatban én a magam részéről azt gondoltam, hogy a Microsoft mintha egy picit ellene csúszva ezekkel, akármennyire is furcsa hangzik. Nagyon sokan írták külföldön, és megvettem a Kinectet, és most hova tovább? Vettek a Kinecthez, azt hiszem pont 2-1-hez azzal, hogy beleszámítjuk a Kinect Adventures-t. Tehát mindenki vett egy Kinect játékot, és akkor 2 Kinect játék van otthon egy éve. Azért a casual közönség pont olyan nálam úgy van elkönyvelve, mint akik hajlamosak utána egy következő app, egy következő kütyű felé figyelni, és lehet, hogy ha nem jönnek ki elég hamar ezek a címek, akkor lehet, hogy a Kinectet már nem is nagyon fogják keresni a Kinect játékokat, mert meg volt a Kinectes szórakozásuk, akár meddig is tartson. Ez a Kinectes véleményem, hogy azért sietni kell ezzel, hogy ki jönnek ezek a játékok, mert a másik pedig a hardcore. Én már, amikor megvettem az Xbox 360-at a legeslegején, akkor láttam, hogy ami engem érdekel az egy-két Mist Walker-es RPG-n kívül, az gyakorlatilag a Halo volt, mert megtetszett a multia, és most ott tartok, hogy azt látom, hogy én, hogyha multiplayer orientált játékos vagyok, akkor a Microsoft fogja adni nekem azokat a játékokat, amik hosszú távú multiplayer tartalmaznak. Mert nézzünk azért a valóságra, a Halo Reach, a Gears of War 2, a Forza 3, a 3 darab legnépszerűbb exkluzív multiplayer módon is játszott játék, most 360-on, meg azért konzolon is eléggé ütős szériák, és hogyha valaki ennyi év alatt nem jött rá arra, hogy neki kell a Halo, a Gears és a Forza trióból legalább kettő, akkor nem érdemes 360-at vennie. Hogyha viszont ezek miatt szerette meg a gépet, akkor jól el lesz látva a jövőben is. Tehát én nem aggódok amiatt, hogy nincsenek bejelentve új exkluzívok, mert nem az alapján ítélem meg a játékokat, hogy exkluzív vagy sem. Iszonyatosan sok jó multiplatform játék jön. A legnagyobb mókát én a Street Fighter-rel éltem meg, ami multiplatform, Bayonetta is multi, rengeteg multi játék van, én emiatt nem aggódok. Úgyhogy én viszonylag pozitívan láttam ezt az egész sót, mert azt láttam, hogy idén ősszel is lesznek multiplayer játékok, és jövőre is valószínűleg lesz, mert Halo 4 kijön. Úgyhogy én ezt gondolom. Szerintem egyébként azért könyvelték el sokan csalódásként ezt az egész konferenciát, mert ugye abban egyetértek én is, hogy ez volt a realitás, hogy a Microsoft Kinect címeket fog mutatni, mert tényleg az utcsó harmadában vagyunk a generációnak, és itt már csak ezzel lehet bővíteni a felhasználó bázis, szóval szerintem azért csalódtak sokan, mert ugye az a réteg, akiről beszélünk, az nyilván különösebben nem érdekli. Ez a Kinect felhozata, még talán egy-egy cím az, amire esetleg felkapnák a fejüket, mint mondjuk a Kinect Star Wars, ami meg viszont hát nem volt túl meggyőző, fogalmazzunk úgy. Amik meg voltak úgymond hardcore címek, azok ugye egyrészt ott volt a szivárgás a konferencia előtt, tehát nulla meglepetés volt, másrészt pedig de azért, ha nincs ez a szivárgás, akkor is a Halo 4-en kívül nem nagyon lett volna olyan dolga a konferencián, amire ne számítottunk volna, tehát láttunk egy Gears of War gameplayt, ami papírforma volt. A Forza 4 is az volt, hogy Call of Duty-val kezdődött a konferencia. Úgyhogy különösebb Megaton közeli dolog sem volt, nemhogy konkrét Megaton. Kicsit előreugrunk ezzel, de mivel addigra úgyis elfelejtem, úgyhogy most mondom, de kapcsolódik is a te mondandódhoz, hogy általános tendencia volt, és ez ismét csak az utolsó harmadnak a nagy jellemző, az új IP-knek a nem teljes, de szinte teljes hiánya. Tehát a nagy kiadó, nagy költségvetésű új IP-t egész egyszerűen nem jelent be. Tovább megyek, alig jelenik meg új IP már most. Legjobban várt játékos szavazásnál írta valaki, hogy csupa folytatás. Így van, csupa folytatás. Hát igen, direkt meg is néztem, ha leszámítjuk a folytatásokat, meg ezeket a remake-eket, meg ilyesmiket, az első 30-ban új IP van. Van a Rage, a Journey, és azt hiszem ennyi. Minden más ismert franchise. Csak a Rage-hez még annyit, hogy azért ott, azért nem, én nem dicsérem azért az ID-t, hogy most új nevet nekik, ők szokásuk, hogy Wolfenstein után se Wolfenstein 2-t csináltak, hanem Doom-ot. Doom után oké, utána mentek a Quake-kel, tehát most az nekik nem új IP, hanem ID-t követjük. Hát persze, tehát egy új IP-re is kell valami, ami miatt várod azt. Tehát a Journey-t is nyilván azért várják, ma a Dead Game Company iszonyat jól letölthető játékokat csinált eddig. Rage-el kapcsolatban jellemzően azok az új IP-k jelennek meg most, Elénoir, Rage, akik csúsznak, tehát amiket nagyon régen csinálnak, amiknek meg kellett volna jelenni két éve, ha az eredeti szándék szerint, és most bírtak csak megjelenni. Tehát itt most tele van az asztalunk még tesztelésre váló és már tesztelt játékokkal, és itt ez a Shadows of the Damned az egyetlen új IP. A Child of Eden az csak nevében új IP, hiszen ez a Res 2 gyakorlatilag. Van itt Dirt, van itt Fear 3, jó, a Hunted, oké, ez egy új IP. Tiger Woods, SBK 2011, illetve Super Street Fighter 4 Arcade Edition. Tehát ez az éppen, és csak egy merítés tényleg, amit éppen hozunk, viszünk. Megnézed az ezévi megjelenéseket, megnézed azt, amit bejelentetett. Tehát a Microsoftnál ugye egy harmadik folytatás volt, mutatja, igen, itt van egy Zelda Ocarina of Time-unk 3DS-re, ami egy remake. A Sony-nál, és nyugodtan át is ugorhatunk szerintem a Sony-ra, amit fölírtam magamnak, ugye Uncharted 3 volt a konferencián, Resistance 3 volt a konferencián, bejelentettek két darab HD Collection-t, ami most PS3-on nagy divat, hiszen a Konami is hozza a maga Metal Gear-esét. Megaton? Ez volt a Megaton a Konaminál? Ja, hogy igen. Olden azt mondja, hogy szerintem Megaton volt az, hogy Xbox-ra is kijön a Metal Gear. a Peace Walker leginkább. Hát ezt én Megatonnak nem nevezném. Mint kiderült, Olden sem nevezné Megatonnak. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy PlayStation 3-on iszonyatos mennyiségben tolja ki mindenki ezeket a collectionöket, HD collectionöket. Miért? Mert jó pénzt lehet belőlük csinálni. És a folytatásokkal is ugyanígy állnak. Egyébként, ha már Megatonokról beszéltünk, szerintem a legnagyobb meglepetése az E3-nak a három nagy konferenciát tekintve szerintem a PS Vitának az ára volt. A $249. Amit egyébként be is vallott a Sony, hogy az tényleg az komolyan alul van árazva az a gép a gyártási költségekhez képest, és minimum 3 évig veszíteni fognak vele, úgyhogy az tényleg egy bevállalós dolog volt, de azon abszolút meg lehetett lepődni, ugyanennyibe kerül ugyebár a 3DS is, aki esetleg nem tudná így elhelyezni, hogy ez mit is jelent pontosan. Hát ez nálam egyébként azt jelentette, hogy meg fogom venni launchkor. Az ára, amin én azt a gépet megveszem. Ahogy ugye mennyire volt annak köze hozzá, hogy azért volt 2-3 hónapjuk arra, hogy lássák a 3DS teljesítményét. És láthatták azt, hogy na, itt a lehetőség, itt az alkalom. Sebesült a ellenséges fenevad. Vért szagolnak, rá lehet menni kőkeményen. Szerintem benne volt, hogy itt az a pont, ahol meg lehet fogni őket. Mert hogy a 3DS az hát a várakozások alatt teljesít, de erről múltkor már beszéltünk. Sony jelentette be nagy újdonságot. Sonynál is 2 darab új bejelentés volt. Az egyik az így félig új, a másik meg teljesen új. Ugye, ami a teljesen új, az a Sly 4, ami egy általunk üdvözölt Olden által kevésbé. Viszont nem a Sucker Punch csinálja, hanem olyan csávók, akik a HD Collection csinálták a Slyból, igen. Nem tudom a nevüket, gondolkodunk, de nem tudjuk a nevüket. Ami egy ilyen érdekes története volt, mert megcsinálták a HD Collection-t, és utána csináltak egy demót, egy PS3-as Sly 4 demót, és azzal házaltak a Sucker Punch-nál meg a Sony-nál, és utána azt mondták nekik, hogy jó, go, csináljátok meg. Ezt olvastam legalábbis. De gyanítom, hogy így volt. A másik új bejelentés, az nem új bejelentés, a Dust 514-ről eddig, mint PC-s játékról tudtunk legalább egy éve. 360 PS3? Oké. Elnézésedet kérem. Tényleg. Igazad van. Tehát egy multiplatform játékként tudtunk róla. Abban igazam volt, hogy legalább egy éve, de lehet, hogy több is. Még talán emlékszik mindenki a bejelentő tér, ami egy CG trailer volt még régebben, és nagyon hasonlított a Halo-ra leginkább. Ez maradt meg róla mindenkinek. Még most is hasonlít a Halo-ra egyébként. Csak most már PC, illetve konzolos szinten PlayStation 3 exkluzív. De az Olden erről többet tud, úgyhogy odaadom neki a mikrofont. A bejelentés után a Penny Arcade-esek írták, hogy őket ez nem lepte meg, mert hogy a Microsoftnak van egy olyan filozófiája, vagyis hát egy olyan szabálya, hogy nem lehet konzolos szinten együtt játszani PS3-mal, vagy semmilyen más platformon. Ezért jelent meg annól az FF11 csak 360-ra, és utána később már PS3-on nem jelenhetett meg, mert nem volt cross-platform play. És mivel ez a szabály megvan, és bejelentették a játékot 360-ra és PS3-ra, ezért mondták a Penny Arcade-nél, hogy ők már tudták, hogy az egyik konzola jelent meg a kettő közül, a kettő együtt semmiképp, semmivel az a cél, hogy az EVE Online-nal együtt összekapcsolódik a kettő együtt, tehát gyakorlatilag együtt játszik mind a három tábor valamilyen szinten, és így csak az volt a kérdés, hogy melyik konzolnak, és a Microsoft pedig nagyon híres arról az elmúlt 5 évben, hogy minden egyes MMO-t valamilyen szinten, akár tudatosan, akár tudat alatt valahogy így elhesegetnek maguktól, úgyhogy így lett a PS3 részéről, és nem is kellett ez a Sony-nak fizetni egyszerűen, csak nem volt lehetővé téve az, hogy a két platform együtt jelenjen meg. Szerintem sokak számára nem teljesen világos, hogy mi is az Dust 514, mert amit láttak, egy tréler és egy Halo jellegű skifi világ, ahol sokat lövöldöznek egymásra, és aztán hirtelen űrhajók is vannak. Ugye ennek az a különlegessége, hogy az EVE Online nevezetű skifi űrös MMO-val össze van kapcsolva közvetlenül a játék, és tulajdonképpen, bár én nem vagyok EVE játékos, én nem igazán látom, vagy értem, hogy ez hogyan működik, hogy amit ott földi csaták megvívnak, abban vehetnek részt a Dust 514 játékosai? Erős kérdőjellel a mondat végén? valami ilyesmire lehet szó, meg leginkább azt írták, hogy mindenféle ilyen feladatokat, questeket adnak, missziókat jelölnek ki, és adnak a PC-s játékosok, amint egyfajta bounty vagy küldetés, és akkor azt pedig ott lenn már a konzolosok csinálják meg. De ez a tömeg, ami jön, az pedig olyan küldetés, gondolom jön egy része a rendszertől, egy másik része meg a játékosok cselekedeteitől jön, és esetleg attól függhet az ellenség, ellenes katonák például, hogy éppen melyik rendszerbe kiuralkodik, kinél van éppen a hatalom, tehát ilyen szinten befolyásolhatja. Ez alapvetően egy multiplayer játék, és most itt tényleg kérdezek, mert nem sokat tudunk róla, mert az egész az inkább úgy tűnik, hogy egy alapvetően multis játék, ahol ami PvP, igen, tehát player versus player alapú. Ja, ez egy nagyon koncepciózus, tehát rendkívül magasra tették a lécet ezzel maguknak, úgyhogy várjuk szeretettel, hogy ebből mi sül ki. Talán az ívbe is becsábít pár embert. Igen, nálunk most egy szerkesztőségünk egyik tagja az áldozatául esett az ívnek, de meglátjuk, hogy mi. Már akkor érdekes volt, amikor bejelentették még multiplatformként. Most meg hát PlayStation 3 exkluzívként. Tudom, talán a Sony pénze. Mert a CCP, akik ezt csinálják, tehát ők nem egy olyan túl nagy cég. Tehát ők finnek, ha jól tudom? Izlandiak. És igen, a legnagyobb exportcikke az országnak az EVE Online. Hogy adott esetben, ha itt mégiscsak van valami az exkluzivitás mögött, elnézést, esetleg anyagi támogatás, akkor mondom ezt azért, mert amikor ezt bejelentették, akkor az általános vélemény az volt, hogy nagy falat lesz azért ez. Létrehozni egy FPS, és tudom, hogy létrehoztak neki egy új stúdiót, de ilyenkor, ha belép a tőkeerős konzolgyártó a piacra, meg kell nézni, hogy a Killzone nál is a holland stúdiót hogyan meglendítette, tehát ők egy gyakorlatilag ismeretlen cég voltak, a Guerrilla, mielőtt a Killzone megjelent, szarjátékokkal, és mi lett belőlük a Sony pénzével, meg támogatásával. Tehát talán ez fog lejátszódni itt a CCP-nél is. Jó, Sony-nál mi az, amit lehetett látni, de mégsem lehetett látni? Kevés volt a kifejezetten MOVE támogató játék. Tehát ők, azt hiszem, egy darab címet írtam föl magamnak, ez a Medieval Moves, ami kifejezetten egy ilyen MOVE-os játék. Minden más az olyan, hogy támogatja a MOVE-ot is. És érdekes, hogy hiányzott tavalyról a Sorcery. Ugye tavaly a leginkább butogatott MOVE-os cím volt, most meg sehol. De volt helyette ez a Medieval Moves, ami egyébként önmagában nézve szerintem egy teljesen korrekt MOVE cím volt, és szerintem könnyen lehet az őszi MOVE kínálat zászlós hajója. Így van, bár még mindig azért erősen érződik a két cégnek a üzleti filozófiája közti különbség, viszont a Sony a MOVE-ot kiegészítőnek szánja, a Microsoft a Kinectet pedig egy különálló hardvernek szinte. És bár a Microsoftnál is most azt mondogatják, hogy az összes játékukba belecsaphatnak Kinect támogatást, és ők viszont aztán jelentettek be, nem is beszéltünk róluk, egy csomó Kinect címet bejelentettek még. Azon kívül, amit mondtunk, ugye a Fable Kinectes verziója, parancsolsz? Igen, lehetne egy csomót mondani, a Kinect Sports 2, a Dance Central 2, a Fable címét próbáltam, The Journey, igen, jobban emlékeztek rá, mint én. Amivel a Molinő fel volt háborodva, hogy szerinte szarul demozták, mert hogy a legprimitívebb szekciót mutatták, közben az egy komplexebb játék. Ja, hát nekem is egyébként real shooternek tűnt, és most így a Rezzel, a Child of Eden-nel játszogattam Kinecttel. A real shooter azért nem rossz a Kinect. Te még nem játszottál vele Kinecttel, úgyhogy te nem tudod még megmondani. Én játszottam. A real shooterre nem rossz, bár Rez rajongó barátaim, ismerőseim szerint vissza is kellett butítani hozzá a Rez élményt. Ebben van valami. De teljesen jó. Olden azt kérdezi, hogy lagos-e. Biztos lenne olyan résúter, ahol észrevennéd, de ebben a felállásban azért a Rez jellegű játékokban kevésszer fenyeget közvetlen életveszély. Tehát azért általában kezelhető az, amit a képernyőn látsz. Az nem bullet hell játékok. Ez amit szerintem hardcore vonalon jól lehet csinálni Kinect-tel. Én ezt, ahogy tavaly is mondtam, kételkedem a hardcore Kinect játékokban, vagy egyáltalán azok működnek. Ez nem az a szerkezet. Ez a maga módján korlátozott, azt tudja, amit tud, azt jól tudja. Többet nem. Kicsit hasonló, mint a érintőképernyős mobiltelefonok. Azok is korlátozottak. Sok mindent nem lehet megcsinálni, így sem. Na de vissza a Sonyra. Ezek voltak a nagy bejelentések, és más nem is nagyon volt, amit említeni lehetne, mert volt egy viszonylag hosszabb bocsánatkérés a PlayStation Network miatt, és ennyi. Az elején. Az Uncharted, de az Uncharted nem volt újdonság, tehát az Uncharted az igen, nagyon jó lesz, és az őszi kínálatuknak a kétségtelen fénypontja, de jó ideje tudunk róla. Resistance 3 nekem korábban sem nagyon tetszett, most sem győzött meg. Nem tudom. Szerintem le kellett volna zárni a sorozatot a kettővel, a jó, és akkor a játéktörténelem egyik legsötétebb befejezése címet mondhatná magának ez a sorozat. Ugorjunk át a Nintendóra.